İnsanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, ilgiyle izlenen programımızın toplumumuzda Kur'an'ın anlaşılamaz olmadığını ortaya koyması son derece sevindiricidir. Artık Kur'an'ın tüm dünya insanlarının huzur ve güven içinde yaşayabilmesi, maruz kalabilecekleri zulüm ve fesadın ortadan kaldırılması için hikmet içerikli kanun, düstur ve ilkeler bulunan bir kitap olduğu bilincindeyiz. Artık insanlar Kur'an'ın abdest almadan da okunabileceğini, içeriğindeki hükümlerin eskilerin masalları olmadığını bilmektedirler. İşte Arapça dili konusunda uzman olan araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, yıllar süren çalışmalarıyla çok rahat bir şekilde ulaşabileceğimiz kaynak bilgileri tüm dünya insanlarının hizmetine sunmuştur. Kendilerine huzurunuzda teşekkürler eder, hoş geldiniz diyerek bu hafta konumuza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk abi. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür tamam. ederiz efendim. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programda sizlerden gelen soruların cevaplanması hususunda Hakkı Yılmaz Beyefendi gayret gösteriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim bu haftaki ilk sorumuza başlamak istiyorum buyurun müsaadenizle. Efendim, buyurun. Murat Dönmez isimli izleyenimiz bir sorusu var. Sayın Yılmaz, programınızı devamlı takip ediyorum ve merakla bekliyorum. Allah'ın ayetlerini ve İslam dinini para kazanmak için kullanan hocalarımızı kınıyorum. Bizleri bilgilendirdiğiniz için size ve programda emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Bir tane sorum olacak. Bakara suresi 159 ve 174. ayeti Kur'an'ı yanlış yorum yapanları mı ifade ediyor? Hayırlı yayınlar diye devam ediyor efendim. Evet. Buyurun. Kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sorunun cevabını vermemiz için önce kardeşimizin işaret buyurduğu ayetleri evet. göz önüne almamız gerekiyor. Bakara suresinin 159-160. Ayetleri evet. bir paragraf halinde tamam. birbirinden bölmeden okumamız gerekiyor. İsterseniz lütfen bulduysan madem ben okuyayım isterseniz buyurun. Şüphesiz indirdiğimiz açık delilleri ve doğru yol kılavuzunu biz kitapta insanlar apaçık gösterdikten sonra gizleyen kimseler işte onlar onları Allah ve dışlayanlar dışlayıp gözden çıkarır ancak günahtan dönüş yapan ve düzeltenler ve açık delilleri ve doğru yol kılavuzunu açıkça ortaya koyanlar başkadır. İşte onlar, ben onların tevbelerini kabul ederim ve ben tevbeleri çokça kabul eden, çok tevbe fırsatı veren, çok merhamet edenim diye bitiyor evet. ayet. Evet, 159-160. Ayetten oluşan paragraf böyle. Evet. Burada Cenab-ı Hak özetle şunu buyuruyor. İndirdiğimiz açık delilleri ve doğru yol kılavuzunu, evet. Kur'an'ı, biz kitapta insanlara apaçık gösterdikten sonra gizleyen kimseler. Evet. ki bunları diyor Allah ve diğerler lanet edenler, dışlayanlar lanetler. Yani dışlamak lanet. Evet. Dışlamak lanet demek. Biz dışlayan lanet sözcüğünü o şekilde gideriz. Öz anlamıyla laneti herkes ne olduğunu şimdi lanet birbirine yani beddua etmek şöyle Allah şöylesin böylesin demek değil. Evet bu lanet sözcüğünde lanet olsun çok demek. Kullanılıyor. Evet, lanet dışlamak. Sözcüğünün özü Arapçada devenin, ineğin, affedersin eşeğin işe yaramanı ormana dağa sürüverme, kurt kuş parçalasın diye gözden çıkarır atıverme. Gözden çıkarma demek. Evet. Dışlama demek. Yani tutup da hani lanet sözcüğüyle değil, lanet sözcüğünü Türkçeleştirelim. Lanet dışlama demek. Yabancı dizilerde bu hep lanet olsun filan diye böyle çok dikkatimi çekti. Şimdi bu bunlar işte dile yerleşmiş yanlış ifadeler. Evet. Ama öz anlamı dediğim gibi dışlamak. Dışlama. Ve kökün şeyi dediğim gibi bedevi işe yaramaz hale gelmiş hayvanını kurt kuş yesin, bana yük olmasın gibicesine dağa ormana vahaya çöle sürüvermesi demek. Evet. Buna dışlama. Dışlama. Toplumda da hani belirli insanlar, yaramaz adamlar toplum ilişkisini kesmesine hani dışlama denir. Evet. Şimdi mesela bizde bir şey vardır. Dışlama adı sanı unutturmak gerekir. Dışladığın zaman var ya. Hmm. Ama bizde belirli bir mezhep bilmem kime hani lanet ettiğinden dolayı adını anarak durmadan onu lanet ederim bilmem şöyle melun şöyle lanet şöyle melun diye adını yaşatır. Evet. Halbuki ters böyle değil. Lanet ters bu demek tepki. Değil. Evet. Onu tarihe gömeceksin. Adı sana unutulup gidecek yani anma onu. Silip atacaksın. Silip atacaksın. Halbuki onun sürekli adını anmakla o yaşatılmış oluyor. Doğru. Buradaki denilen ifade bu işte. Bunlar hep dışlanacak. Tamam. Lanetlenecek. Kim? Allah'ın apaçık ayetlerini apaçık olmasına rağmen gizleyenler. Bu bir bu ayette. İkincisi yine aynı surenin 174. ayetinde değil mi? 174'te de şimdi var. 170 evet. Şüphesiz Allah'ın kitaptan indirdiği bir şeyi gizleyen ve gizlediği şeyi çok az bir bedelle satanlar. Çok açık. İşte birini dikkat edin. İşte onlar karınlarına ateşten başka bir şey yemezler. Ve kıyamet günü Allah onlara konuşmaz ve kendilerini temize çıkarmaz ve onlara acı veren bir azap vardır. Bak laneti de açtı Cenab-ı Hak burada. Açılmış tamam oldu. Ha, ne diyor? Allah onlara konuşmaz, yüzüne bakmaz, kendilerini temize çıkarmaz ve acı bir azap var. İşte gördün mü lanet bu. Onun açılımını yapmış oldu. Lanet sözcüğü burada bu sözcüklerle de açıklanmış. Evet. Benim anlattığım lanet öz anlamı lugat anlamıydı. Tabii lugattaki bedevilerin burada da anlamı. Cenab-ı Hak aynı anlamı izah etmiş. Lanet sözcüğünde bu anlamın korunması gerekir. Evet. Korunması gerekir. Yani korunması gerekir. Şimdi bu ayetleri gördükten sonra şimdi kardeşimizin sorusunu özetleyelim. Tamam. Bakara 159 ve 174. ayeti Kur'an'ı yanlış yorum yapanları mı ifade ediyor? Yani bu lanetlenecek olanlar, Allah'ın yüzüne başmayacağı, azaplandıracağı adamlar Kur'an'ı yanlış yorum yapanlar mı? Şimdi burada yorumdan önce birincisi yorum değil buradaki. Kur'an'ın içerisindeki verileri, içeriği, hikmetleri var ya, ilkeleri saklayanlar. İlkeleri saklayanlar. İlkeleri saklayanlar. Kur'an'ın içerisinde 1000 tane ilke var. Adamlar bunun 10'unu gösteriyor, gerisini saklıyor. Gerisini gündeme getirmiyor. Bilinçli bir şekilde. Bilinçli olarak tabii canım. Bilinçli. Evet. İşte Allah'ın laneti bunlara olacak. Allah bunları cezalandıracak. Bunlara acımayacak. Bunları dışlayacak. Bunların yüzüne bakmayacak. İfade. Mesela bu ne? Mesela şimdi, örnek vermek. Burada hani derken güzel şeylere de değinmiş hani arkadaşımız sağ olsun. Bu ne? Şimdi ben burada birinci planda çok öz bir şey söyleyeceğim. Bu melunlar yani Allah'ın dışlayacağı insanların en başta kim biliyor musunuz? Buyurun. Yüce dinimizin ilkelerini İslam'ın şartı 5'tir diye 5'e indiren heriflerdir. Sınırlamışlar. Tamam tamam. Çok doğru. Bak bu ayetin muhatapları İslam'ın şartı 5 diyen adamlardır. Ki 5 değil ki evet. Tamam. Evet. Saydılar işte. Ya. Belli namaz kılmak, hac etmek, zekat vermek işte. Ve neticede sonradan hani Bektaş fıkrası var ya, İslam'ın şartı kaç demişler? Bir. Hı. Ya niye beş değil ki falan? Ne olacak demiş de. İşte haccı, zekatı zenginler yapıyor. Kaldırdı. Kaldırdı. Namaz orucu da biz kaldırdık. Ortada yapıla yapıla bir kelime-i şehadet getiren. Yani bu evet. işte kala kala evet, ya İslam'ın onca umdelerine namaz İslam'ın şartı. Zekat evet. İslam'ın şartı. Başka yok mu kardeşim yani? Evet. Kur'an'ın içerisinde sadece bu beşi mi var ya? Hayır. Bu beşi mi var? İslam'ın en önde durduğu ifadelerden ahde vefa, vefa anlatabilir miyim? Evet. İslam'ın şartı değil mi? Esas baş şartı. Vefasızlığa karşı Cenab-ı Hakk'ın yapmış olduğu tehditler. Ya. Yapamayacağınız şeyin için vaat ediyorsunuz. En önemli şey bu değil mi? Evet. Adalet. Adalet. Doğruluk. Yalan söylememe, çalışmak, üretmek İslam'ın şartı değil mi? Hepsi de. Hepsi evet. de şartı. Onu da sen gizliyorsun evet. işte burada. İşte dediğim gibi Kur'an'ın içerisinde Rabbimizin koymuş olduğu, bize iletmiş olduğu hayat ilkeleri var ya, hı. onları böyle birkaç şeye indirgeyen, bunu topluma tamam. şey yapan bu melunlardır. Evet. Bu ayetin işaret ettiği şeyler bunlardır. Evet. Evet. Bir de tabii bundan geçinenlerdir. Heh. Yani ticaretini da, yapandır. Evet. Evet. Zaten bir de bunu satanlar diyor burada da evet. değil mi? 174. Evet. ayetinde. Durmadan elle Kur'an alıp camide, cemaatte, toplumda namaz oruç, namaz oruç, namaz ya öteki onu kim yaşayacak? Evet. Tefecilik yapmamak, sömürmemek İslam'ın şartı değil mi? Şartı, baş şartları. Köprü altındaki çocukları alıp elinden tutup okula götürmek, onu kendi çocuğun gibi büyütmek İslam'ın şartı değil mi? Evet. Dul ve yetimlerin, kimsesizlerin evlendirilmesi, ev sahibi yapılması, hayat geçimlerini sağlamak İslam'ın şartı değil mi? Evet. Salat edip fabrikalar açmak, sosyal kurumları şey yapıp millete iş, istihdam, sağlık güvencesi sağlamak İslam'ın şartı değil mi? Bunlar başlamak. Niye bahsedilmiyor ki? Evet. Maalesef. Herkese alın terini hemen anında ödemek, hı. kimsenin hakkını yememek İslam'ın şartı değil mi? Evet. Çok acı. Yok. Ama getir Müslümanlığı böyle 4-5 yer. Ondan sonra da dünyada perişanlık. Yetmez var. Dünyada rezilin. Perişanlık. Ahirette daha da büyük perişanlık var. Kesinlikle. Tamam mı? Kesinlikle. Evet. evet. Bütün mesele bu. Bu ayetlerden anlayacağımız, dediğim gibi Allah'ın koymuş olduğu ilkelerin bir bölümünü anlatıp bir bölümünü gizleyenler. Evet. Gizleyenler o gizleyenler, şekilde. Gizleyenler. Bu hani işi tahrif noktasından başka anlama çekenler değil yani bu ayetlerdeki. Hı. Tekrar şey yaparım. Yorum değil de. Bu biz Allah'ın de. İman eden, düzeltmeye yönelik işler yapan kullarına müjdelediği, pardon ben bir başlayayım. Evet. Şüphesiz indirdiğimiz açık delilleri ve doğru yol kılavuzunu, evet, doğru yani yol Kur'an'ın içeriğini biz kitapta insanlara apaçık getirdikten sonra gizleyen kimselerdir. Çok açık, evet. Burada tamam. Bunları gizleyenler. Bunları gizleyen kimseler. Yok yorum farkı şeklinde yok, değil. Yorum şey değil. Bunu tamam. Şimdi belki şeyi de kapsatabiliriz yani yorumla saptıranları da hani. O da olabilir. Olabilir ama onu şey. Öz değil, anlamına tamam, çıkarmış. Salat kelimesine çıkarmakta olduğu gibi. Allah'ın kitaplarının indirdiği bir şeyi gizleyen ve gizlediği şeyi çok az bir parayla satan. İşte buyur çıkar sağlayan da. Evet. İslam ülkelerinde saklayanlar yani. Saklayan burada oluyor. Gizleyenler. Birinci planda Murat kardeşimizin ifade ettiği, bize bildirdiği ayetlerin bize verdiği mesajlar bunlar. Evet, çok güzel. Teşekkür evet. ederiz efendim. Efendim başka bir soruya geçelim. Buyur. Vehbi Bayraktar isimli kardeşimizin bir şeysi var. Ehl-i Beyt'imi sevin başlıklı. Sizlere çok teşekkür ediyor. Şu Şura suresinin 23. ayetinde ben bu tebliğime karşı Ehl-i Beyt'imi sevin dediği için biz de peygamberimizin tebliğini yani Kur'an'ı ve Ehl-i Beyt'ini seviyoruz diyor. Ben bunu sizin kaynaklardan okudum. Bu sevgi Allah'a karşı yakınlık ve sevginizi gösterin diyor kafirlere. Lütfen bunu açıklar mısınız diye ricada bulunuyor efendim. Vehbi Bayraktar. Kardeşimize teşekkür ediyoruz ama evet. Kardeşimize tabii vereceğimiz cevap aslında daha önce 19. programda bu konuyu uzun uzun eline boyuna işlediğimiz bir konuydu. Evet, helbet konusunu. Ama şimdi o programı tahmin ediyorum 19. programda. 19. YouTube'da 19. programda biz bu konuyu uzun uzun işledik. Orada detaylı olarak evet. şey yapılabilir. Ama tamam. kardeşimiz bunu tabii belki o programı izlemedi. Belki veyahut da de. Yeni izleyecekler için de hem 19. programı adres gösterelim. Tabii oradan bakılabilir. Evet. Bir de yeni izleyen kardeşlerimize şunu söyleyelim. Hiçbir peygamber yaptığı peygamberlik görevinin karşılığında kimseden ücret almaz. Kesinlikle. Evet. Ve isteyemez. Tabii. Bu peygamberlerin ücret istememe, almama özelliği onların peygamberliğinin en büyük kanıtlarından birisidir. Peygamberler öz varlıklarından harcarlar. Almadıkları gibi, maddi ve manevi bir beklenti içerisinde olmadıkları gibi, almadıkları gibi, istemedikleri gibi, üstelik ceplerinden varlıklarını da harcarlar. Şimdi Musa peygamber, şöyle bir kısa örnek vererek geçiştireceğim bunu. Musa peygamber Medyen'de zenginleşti. Yüzlerce, binlerce koyunuyla, keçisiyle, sığırıyla oradan geçerken Rabbi ona fa'la naleyk, malı evladı burada bırak göreve git dedi. O da malını, mülkünü orada bırakıverdi, hemen göreve çıktı. Hiç beklemeksizin. Bir şey beklemesen ve üstelik kendi şeyiyle, imkanlarıyla oralara gidecek, gelecek, hep cebinden harcamayla gitti. İbrahim peygamber, evet. O kitab-ı mukaddes ve tarih kitaplarına baktığımız zaman, onun koyunu, devesi de on binlerle, yüz binlerle ifade ediliyor. Ama tevhid görevi aldığı zaman, inni zahibun ila rabbi dedi. Ben Rabbime gidiyorum dedi. Mal, mülk falan, evlat, şu bu falan filan, hiçbirisini gözü görmeden oraya gitti. İşte yine tekrar daha önce de bahsettim. İsa peygamber İskenderiye'de doktor oldu. Yani doktor dediğin zaman zengin bir adam demek. Varlıklı, tuzu kuru bir adam iken evet. Cenab-ı Hak hadi göreve dedi. Filistin'de körler var, hastalıklılar evet. var, inancı bozuk olanlar var. Bunları düzelteceksin diye oraya yolladı. İmkanların tümünü de orada görevde kullandı. Evet. Resulullah Mekke-i Mükerreme'de aile yetim olmasına rağmen, mirasa konmamasına rağmen Cenab-ı Hak ona evliliğiyle, zengin bir eş vermekle, sonradan çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle çok büyük nimetler verdi. Önceden fakir biriyken biliyorsunuz Duha suresinde seni zenginleştirdik diyor. Evet. Resulullah da zengin birisi oldu. Zengin birisi olduğu halde tüm varlığını yoksullara, dine harcamak yönüyle peygamberliğe başladı. Evet. Bu bir. Şimdi peygamberliği yaparken hep kendinden harcadı. Kimseden bir şey istemedi. Maddi olarak istemedi, manevi olarak da istemedi. Bunu önce bir kesin olarak bileceğiz bak. Evet. Ondan sonra iki tane ayet üzerinden bunu şey yapacağız. Önceki dediğim, yani elçilerin affedersiniz, ücret istemediğini, isteyemeyeceğini hem Resulullah'ın ağzından kendisine verilen emirlerle onlarca ayette hem de mesela Şuara suresine baktığınız zaman diğer peygamberlerinden de aynı misyonla evet. kimseden ücret istemedikleri, isteyemeyeceklerini Kur'an'da görüyoruz. Peş peşi onları ilahi söylüyor. İlahi evet. yani. Fakat çarpıtılan bir konu var. Doğru anlaşılmayan bir nokta var. Öz olarak söyleyeceğim. Burada daha önce de demiştim de Şura suresinin 23. ayetinde işte bu Allah'ın iman eden, düzeltmeye yönelik işler yapan kullarına müjdelediği şeydir. De ki parantezde ben bu tebliğime karşı sizden yakınlıkla sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum. İstedi o. Bu ayete baktığımız zaman Resulullah'ın unutmayalım karşısındaki muhataplarından yakınlıkta bak sevgi istediği, isteyeceği söyleniyor. Onlar yakınlıkta kim? Sevgi. Evet. Yakınlıkta sevgi istiyor. Evet. Kimden istiyor? Müşriklerden istiyor. Karşısındaki müşriklerden istiyor. Tabii. Evet. Bak unutmayalım. Ona hitap yapıyor. Karşısındaki müşriklerden istiyor. Evet. Bu bir. Bu ayeti doğru anlamak için daha önce de hani bahsetmiştim. Bir başka ayet, bundan önce inmiş bir ayeti daha dikkate almamız gerekiyordu. O ayet hangisiydi? Furkan suresinin 56-57. ayeti. Evet. Bakın şimdi okuyorum. Ve biz seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olmak üzere gönderdik. Tamam. De ki ben buna karşılık, yani müjde yaparken, ha, uyarıcılık yaparken, peygamberlik yaparken kısaca sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Sadece ve sadece Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen kimseler istiyorum. Doğru yol tutmak için kimseler. Evet, yani ben bunun Müslüman karşılığında sizin doğru yola giren birer adam olmanızı istiyorum. Tek isteğim bu. Tek isteğim bu. Evet. Bak o istek de kendime ait değil. Sizin doğru yola gelmenizi, hak yola girmenizi istiyorum. Kendim için bir şey istemiyorum. Benim çabam sizin doğru yola girmeniz. Evet. Hiç menfaatim ayetin yok. Ayetin orijinalinde, şimdi Şura'ya geçiyoruz. Peygamber neyi istiyormuş? Herkesin yakınlıkta doğru yola girmesi. Evet. Evet. Şimdi Şura suresindeki ayeti iyi anlarız. Ben bu tebliğime karşı sizden yakınlıkta sevgiden başka hiçbir şey istemiyorum. Evet. Siz doğru yola girerseniz benim din kardeşimiz olacaksınız. Bitti, bu kadar açık. Aramızda bir sevgi oluşacak. Ben bunu istiyorum. İşte. İstediği şey var. Kendine ait bir istek değil. Maddi bir menfaat. İsteği onlarla ilgili bir istektir. Evet. Unutmayalım. Buradaki istenen, beklenen, müşriklerden beklenendir. Peygamber Müslümanları karşısına alıp da işte benim yakınlarımı, ehli beytimi seveceksiniz hadi diye neyse bir istekte bulunmuyor kardeşim. Yani tamam. Bunu hadi neyse anlaşılacak. Burada evet, şunu da belirteceğim. Dediğim gibi bu müşriklerden istektir bu. Tabii. Bir de şunu belirteceğiz. Ayetteki geçen fil gurba ifadesidir. Fil gurba. Fil gurba. Fi edattır ama el gurba sözcüğü olarak yani. Gurba yakınlık demek. Evet, o anlamda. Tamam mı? Yakınlık demek. Bu yakınlık, akraba diyoruz ya biz Türkçe'de, akraba kelimesi. Kan bağı olan akraba, ana, baba, kardeş, evlat falan var ya, Kur'an'daki yakınlık, gurba sözcüğü bu anlamda değildir. He. Bak bunun da altını çizerek tüm dünyaya duyuruyorum bak kardeşim, tamam mı? Gurba sözcüğü. Gurba sözcüğü. Evet. Yakınlık demek ama akraba yani ana, baba, kardeş, evlat vesaire demek değildir bak. Evet. Bu ne diyor? Hani burada da gördük. Bu kurban nerede dedi? Din kardeşlikteki din yakınlıktır. Din kardeşlikteki yakınlık. Tamam mı? Bu bir. Kan bağı değil. Kur'an'da akraba dediğim, bizim akraba diye çevirdiğimiz sözcük. Ondan onun kelimesi. Sözcük. Bu rahim sözcüğünden gelme erham sözcüğüdür. Erham mı? Erham. Ha, erham. Tamam mı? Erham. Rahim sözcüğünden türeme, tamam mı? Bu akrabalık şeysini ifade ediyor. Bunu Nisa suresinin 1. ayetinde, Ahzab suresinin 6. ayetinde, Enfal suresinin 75. ayetinde akrabalar, hani sıla-i rahim denir kardeşim. Sıla-i rahim. Sıla-i rahim. Ha, rahim. Sıla-i rahim. Sıla-i rahim. Sıla-i rahim. Tamam. Akrabaların yani rahimden aynı anadan, aynı babadan, aynı soydan gelenlerin buluşması demek. Şimdi anlaşıldı. Sıla vuslat demektir. Tamam mı? Sıla kavuşma vuslat demektir. Rahimde. Onların bir araya gelmesi demektir. Kur'an'da soy bağı olarak, kan bağı olarak akrabalık erham sözcüğüyle geçer. Kurba olmaz. Burada bazen önüne de ülül erham der. Ülül erham. Ülül erham, erham sahipleri demek. Bu ifadeyle kullanılır. Evet. Yani kurba sözcüğüyle ifade edilmez. Bunu da kuralına aykırı şey yaparım. Ha. Evet. Bu sözcüğü mesela çok enteresan. Kur'an'da bir de zil gurba vardır. Ülül erham dedik ona. Zil gurba ayrı. Zil gurba. Zil gurba sözcüğünü de hani yakınlık sahibi demek anlam olarak. Yakınlık sahibi. Yakınlık sahibi demek. Evet. Bu ifadeyi de mesela bir ayette hatırlarsanız Nahl suresinde 90 İnnallâhe ya'muru bil adli vel ihsani ve itâi zil gurbadır. Cuma günü Cuma günleri hatipler hutbede okur. Evet. Orada Allah adaletle emreder. Değil mi? Yakınlarınızı eder, evet. İhsanla iyileştirmekle, güzelleştirmekle emreder. Evet, tamam mı? Der. Ve itâi zil gurba. Zil gurbaya da vermekle emreder. Hmm. Zil kurbağaya vermek. Bak akrabaya değil bak. Kardeşim. Zil kurbağa. Zil kurba. Evet. Yakınlık sahibine vermek de emreder. Evet. Şimdi yakınlık sahibi dediğim gibi rahim ana baba akraba demek değil. Değil. Bakın şimdi. Tamam. Bu çok önemli. Akrabaya vereceksin, yakınların şey yapacaksın, ona destek olacaksın demek değil bu ayetler. Zil kurba ayeti, bakın bunu benim bu konuyla da ilgili özel bir videom var bak. İnternetteki YouTube'da var. Zil kurba kimdir diye bir sorunun zil şeydi. Kurba, onu da hatırladım. Şey yaptım. Evet, öyle bir Haşr video suresinin, bak Haşr suresinin 8. ayetinde zil kurbayı Cenab-ı Hak kendisi bize tanımlar. Tefsir kim olduklarını. Bunlar Allah ve Resulüne yardım için malını, mülkünü yurdunda bırakıp İslam'a hizmet etmeye gelmiş garibanlardır. Onu ifade ediyor evet. Zil kurba. Bakın Müslümanlara söylüyorum. Haşr suresinin içerisinde 8. ayette Cenab-ı Hak zil kurbayı anlatır. Evet. Onlar fakirler ama Allah ve Resulüne yardım için kendi memleketinde, kendi yurdunu bırakmış, malını, mülkünü terk etmiş, alın demiş, sizin olsun demiş. Anlatabildim mi? Bu şeyde oldu. Resulullah da Mekke'de, hani orada çok zengin adamlar vardı. Resulullah'la beraber hicret etmeye geldikleri zaman, orada yurtlarından oldular. Kafirler de dediler ki, sen bu malı burada kazandın. Medine'ye götüremezsin. Ambargo koydular. Ambargo koydular. Onlar da alın hepsi sizin olsun dediler. Tamam mı? Aynı İbrahim oldular. Ya inni zahibun ila Rabbi dediler. Ben Allah'a gidiyorum. Hepsi sizin olsun. Aynısı. Bu vatan da sizin olsun. Mekke'de sizin olsun. Kazadaki mallarım, ovadaki develerim, hanlarım, hamam hepsi sizin olsun dediler. Yalın ayak, üstlerindeki elbiseyle Resulullah'ın yanına geldiler. Zil kurba bunlar. Cenab-ı Hak diyor ki işte feyden şuradan o ayet fey ayeti önce onların hakkını vereceksin. Çünkü onlar kendi mallarını şey zil kurba bu. Akraba demek değil. Kan bağı olan akraba, ana, hala, teyze, evlat, avrat neyse onlar Kur'an'da erham diye geçer. Ülül erham diye anlatılır. Evet. Rahim sahipleri. Rahim sahipleri. Ve onun işi de hani Türkçemizde de sıla-i rahim ilkesi vardır. Evet. Tamam mı? Evet. Orada evet. Akraba kan bağı, kan hısımı olan insanların buluşması demek sıla. Evet. Bu da Kur'an'da değişik şeyler de vardır. Müslümanlığında, ha bu da İslam'ın şartlarından bir tanesidir. Sıla-i rahim. Kafir olsun, Müslüman olsun akraba bağının mutlaka korunması lazım. Evet. Allah'ın emridir bu da. Kafir de olsa. Tamam, evet. Değil mi? Kafir de olsa onunla irtibatı kesmeden belirli ölçülerle, onun ölçüleri var ama ilişkiyi kesmeyeceksin. Evet, evet. Çok şimdi güzel. Bazı şeyler var. Burada bir ifade daha anlatayım. Şimdi Cenab-ı Hak hani Şuara suresinde ve enzir aşiretekel akrabin. Önce en yakın aşiretinden olanlar. Onları uyar diyor ya. Evet. Akrabin sözcüğü orada akraba demek değil, en yakın demek. Akrabalık şeylik oradaki grup aşiretten gelir. Ha. Aşireteke sözcüğünden gelir. Aşiret sözcüğü ilk bir toplumdaki 10 kişilik bir gruptur. Ha, 10 kişi aşere. Aşiret, aşere sözcüğünden var, gelir. Aşere, devamlı 10 kişilik çevrendeki komşun, akraba neyse böyle çevrendeki yakındaki. Şey, oradaki en yakını şey yapar. Akrabin, akraba demek değil, en yakın demek. Onu kapsamıyor. Akraba ha, kelimesi tamam. Kapsamıyor. Kapı komşun vesaire gibi yakınlığı ifade eder o. Yoksa yani kan bağıyla bir şeyi ifade etmez. Onun için şeydeki söyleyeyim, Nahl 90'daki Nahl 90. Hatiplerin hutbede ve itaizil kurba dediği Allah ve Resulüne yardım edecek kimselerdir. Evet. Akraba demek değildir. Değildir. Bak akraba demek değildir. Tabii. Bunun böyle olmadığını da Cenab-ı Hak Haşr suresinin 8. ayetinde tefsir etmiş. Bize tefsir etmiştir, bize bildirmiştir. Evet. Öyleyse tekrar edeyim. Buyurun. Resulullah kesinlikle akrabasını sevmek, yakınlarını sevmek gibi bir şey de istemem. Para pul istemem. Besleyin demediği gibi. Evet. Bak besleyin demediği gibi. Demediği gibi manevi bir şey istemiyor. Ama Bunu bir de besleyene getirdiler. Dünyada, Türkiye'de, ya, dışarıda maalesef. Belirli bir grupta, anladın mı? Bu Türede. Ayeti yanlış şey yapmak suretiyle kendini bir başkalarına besletmekteler. Halen de oluyor maalesef. Evet. Maalesef. Tamam mı? Evet. Belirli bir grupta kendini besletmekteler. Bu yanlıştır. Kur'an'la alakası bunun yoktur. Arkadaşımıza da teşekkür edeyim. Çok teşekkür ederiz. Bu açılım gerçekten ha. Çok... Yani bunu daha önce anlattıydım ama yani evet. Belki ondan daha farklı konular da içerdi şimdi. Bak Erham kelimesinin akraba kelimesini ifade ettiğini yeni bunu öğrendik. Bunu da bilelim yani. Evet. Kan bağı Erham sözcüğüyle ifade evet. edilir. Ana, baba, kardeş, evlat, hala, teyze Erham sözcüğüyle ifade evet. edilir. Çok bunu güzel. Da bilelim. Bunu da dediğim gibi değerli izleyicilerimiz bak Erham'a takvalı saygılı olunmasını Nisa suresinin 1. ayetinde, Ahzab suresinin 6. ayetinde, Enfal suresinde 75. ayetinde bunlar hep vardır. Birlikte değerlendirmek Kur'an'dan lazım. Kur'an'dan bunu okusunlar. Onları. Evet. Kendi bağlamlarında okuyacak olurlarsa daha da fazla bilgilenmiş olurlar. Doğru, doğru. Onu da buradan bildirmiş olayım. Çok teşekkür ederiz. Efendim bir kısa ara vermek istiyoruz müsaadenizle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Sizlerden gelen soruların cevaplanması konusunda Hak Yılmaz Bey'den rica ediyorduk. En son bir sorumuz daha var şu an sırada. Hidayet Er Yılmaz isimli izleyenimiz Kur'an'ın iniş sırasına göre basımı başlıklı bir yazısı var. Daha önce Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yaptınız. Kur'an-ı Kerim'in orijinal ve Arapça metnini iniş sırasına göre kitap halinde basımı yapılırsa daha iyi olmaz mı? Anlaşılması bakımından diye bir şeysi var. Evet. Düşüncesi var. Bunu öncülük yapar mısınız diye konuşuyor o şekilde. Evet, çok teşekkür ediyoruz değerli dostumuza Hidayet Er Yılmaz. Evet. Tarsus Mersin'den. Tarsus yazmış. Değil mi? Evet. Öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Kur'an'ın nüzula göre basılıp orijinaliyle, mealiyle takdim edilmesi Müslümanların boynunun borcudur. Evet. Yapılması lazım, böyle okunması lazım, böyle anlaşılması lazım. Evet. Bu bizim de gönlümüzün istediği bir şey. Tabii. Ama meal olarak bunun yapılmasını da herhangi bir engel yokken Kur'an'ın orijinal yani Mushaf'ın bu şekilde düzenlenmesine maalesef yasal olarak engel var. Diyanet bunu sanki patentlemiş. Evet. Öyle bütün Arapçaların basımı ıslak imzalı olarak evet. Mushaf'ları tetkik ettiğinden sonunda hep mühür var değil mi? Ben, işte ıslak mühür var orada. Ha, mühür var. Onların kontrolünde yani belirli bir zümre bunu da kontrol altında tutuyor. Buna engel oluyor. O yüzden. Onun için o yapılamıyor. Türkiye'de o yapılamıyor. Bu konuyla ilgili hem bizim ülkemizde hem dış dünyayla ilgili belirli yerlere biz müracaat ettik. Hı. Bu konuyla ilgili girişimlerde bulunduk. Ama kısa zamanda, kısa günlerde bunların yapılabileceğini de sanmıyoruz. Evet çünkü dediğim gibi bunun üzerinde belirli yasal, belirli patent ezber var. Mesela ezberleyenden ezber de şey yapmış oluyor, karışıyor o zaman. Evet, Kur'an tamam işte bunu dedik ya bunu artık bir din kitabı olmaktan daha ziyade bir materyal haline materyal olmuş getirdikleri için evet. Böyle uygulamalar var. Evet. Onun için biz bunu en azından mealinde bu şekilde sunabildiğimiz için halimize şükrediyoruz. Yine hamd ediyoruz Allah'a. Evet efendim. Evet, onu çok da böylece güzel bildirmiş olayım. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi Mesut Parla isimli izleyenimizin sorusu var efendim. Evet. Hocam, bizi aydınlattığınız için size çok şükranlarımızı sunuyoruz. Allah sen razı olsun. Şöyle bir sorum olacaktı. Nisa 64'te ve eğer onlar şirk koşmak suretiyle kendilerine haksızlık ettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan bağışlanmadan isteselerdi, evet, sen de onlar için bağışlanma isteseydin, kesinlikle Allah'ı tevbeleri, evet, çokça kabul eden, çok tevbe fırsatı veren, çok merhamet eden olarak bulurlardı deniyor. Burada, evet, bir nevi peygamberimizin de şefaat ettiği anlaşılmıyor mu diye bir sorusu var efendim. Şefaate benzemiyor mu şeklinde bu ayet. Evet, şimdi istiğfarla şefaat arasında bu kardeşimiz bir bağlantı kurmuş. İstiğfarla. İstiğfar. İstiğfar ile şefaat arasında bir bağlantı kurmuş. Tamam. Şimdi ilk etapta baktığımız zaman çok haklılık payı var gözükür. Hı. Ve özellikle burada sunmuş olduğu, hani münafıklarla ilgili ayette sen onlarla ilgili hani istiğfarda bulunsaydın diyor. İstiğfarda bulunma diyor, hani istiğfar. İstiğfarı önce açıvereyim. Hı. İstiğfar gufran sözcüğünden, bağışlama, örtme sözcüğünden bir istek kipidir. İstek. Biz bu konuyu daha önce hatırlarsanız tevbe konusunu işlerken bir de istiğfar konusu dedik. Hatırladım. Evet. İstiğfar konusu, tevbe bir insanın kendi adına günahtan dönmesi demek. Evet. İstiğfar ise kişinin kendisini, bir başkasını vesaire de Allah'ım bu adamı affet, bu adama şunu yap, yani bunun günahlarını ört diye duada bulunması demek. Kendisinin dışında. Hem kendinin hem dışında. Tevbele bu farkı var. Bir başkası için ben onun günahından dönüyorum diye olmaz. Tabii. İstiğfar için bunun örnekleri var. İbrahim peygamberin babasının için istiğfarı var, evet, vesaire. Bu bir istektir, bir taleptir. Ve bir insanlık borcudur. Herkes ya Rabbi işte falana hidayet et, yani ona doğru yolu göster, evet, demesinde olduğu gibi ya Rabbi işte falan kulun anası olur, babası olur, arkadaşı olur, uzaktaki birisi olur, onun günahlarını bağışla. Doğru. Onu bağışlamanı istiyorum. Estağfuru demek, bağışlama istiyorum demek. Hı. Bağışlama istiyorum. Evet, bağışlama istiyorum. Kimin içinse. Hı. Evet. Tamam. Ya Rabbi işte falanı bağışlamanı istiyorum diye bir taleptir. Şimdi bunun şefaatle farkı ne? Önce şefaati şey yapmak lazım. Tekrar bir hatırlatmakta yarar var. Şefaat resmen torpil yapıp torpil sonucu netice almak demek. Evet. Yani torpille bir işin sonucunu almak demek. Mesela dünyada bir adam hani idam edilecekken bir kişi gidip hatırını kullanarak onu idamdan kurtarıyorsa bu şefaat. Mesela dünyada oluyor bu, evet. Ha, dünyadaki şefaattir. Şimdi istiğfar da zaten dünyada hani bir insanın şey, ama onunla netice yoktur. Netice. Yani sen istiğfar ettin diye, peygamber istiğfar etti diye Allah onu şey yap verecek değil. Şimdi dünyada istiğf şeydir, dünyada şefaat caridir. Dünyada şefaat vardır. Dünyada vardır. Şimdi hatta bunu daha önce sadakayı cariye konusunu işlerken bu konuyu biraz değindiydik. Evet, orada bir geçiş. Orada. Ahirette burada şefaat. Değerli izleyicilerimizin şunu bilmeleri lazım. Bir ayet söyleyeceğim şefaatle ilgili. Dünyada şefaatle ilgili tabii. Nisa 85. Ha, evet. Evet. Burada dikkat çeksin diye orijinaliyle vereyim de. Buyurun. Bilsinler. Tabii. Men yeşfa şefaaten haseneten. Kim güzel şefaatle şefaat ederse. Güzel şefaat. Güzel şefaat. Bak, evet. Onunla şefaat ederse yekun lehu nasibi minha, ondan nasibini alır. Evet. Yani burada kim birine iyilik yaparsa, iyi bir çığır açarsa, birinin iyi olmasını sağlarsa, mesela bir okul açar, dediğim gibi cahil kişileri, öğrencileri bir okula götürür ve onların iyi insan olmasını, bilgili insan olmasını sağlarsa, işte bu bir şefaat. Bu bir şefaattir. Bunun karşılığını alır. Evet. Şimdi buna ne dedik? Cenab-ı Hakk'ın tabiriyle şefaati hasene. Hasene. Güzel şefaat. Güzel bir çığır açma, güzel bir iş başarma. O güzel işi kim ondan sonra yaparsa onun ecri olur. Bak, ve men yeşfa şefaaten seyyiyeten. Kim de kötü bir çığır açar, kötü bir şefaat yaparsa. Bu da zıttı. Evet. Burada da işte gördüğümüz gibi dünyaya ait bir de şefaati seyyiye. Evet. Kötü şefaat, iyi şefaat. İkisi de bunlar hep dünyada. Ha. Ama birisi hakkında, bak şimdi birisi hakkında istiğfarda bulunmak şefaat değil. Değil, istiğfar bak, ayrı. İstiğfarda şefaat değil. Ama la kayıt, dikkatsiz, kendisinden başkalarını umursamayan bir insanlara kardeşim, bak Cenab-ı Hakk'a dua edelim, istiğfar edelim de Cenab-ı Hak bu adamı affetsin diye birkaç kişiyi o adamın iyiliği için dua etmeye hazırlamak şefaati hasene. Onun duayı hazırlamak. Ha. Allah affeder affetmez yani. O ayrı bir şey. O bizim yani. İşimiz değil. Tamam. Tabii. Ama bu şefaat neticesi alınmış bir eylem. İstiğfarsa neticesi belli olmayan, Allah'a bırakılan bir eylem. Sonucunu bilemeyiz. Onun için istiğfarla şefaat birbirinden farklı. Yani peygamberin birisi hakkında gidip de hani şey yapması, Allah'ım bunu affet demesi istiğfardır. Şefaat değildir. Ama peygamber gitseydi de Allah'a bunu affet dese, Allah da onu affet bir garanti alsaydı, evet. Buna şefaat denirdi işte. Bu ayette bahsettiği, örnek gösterdiği kardeşimizin ayette o şeyleri mi kastediyor? Münafıkları mı kastediyor? Ha, münafıklar. Tabi ayetin şeyi ayrı da, bunu genelle canım, bunun şey yok. İstiğfar. Yani konumuz istiğfar. Şefaat ilgisi yok yani. Onu öz olarak onu bilmemiz gerekiyor değil mi? İstiğfar birisi hakkında dediğim gibi günahlarının affı için bağışlama dileğinde bulunmak. Sonucu ne? Sen şey yaparsın. Allah bağışlar bağışlamaz onu bilmezsin. Ama şefaat dediğin zaman resmen işin bitmiş olması lazım. Evet. İşin bitirilmiş olması lazım. Evet. Bir de bu farkı var. İşte gördüğünüz gibi şefaatin hem seyyiyesi var. Hem de hasenesi var. Hem de hasenesi var. Allah'ın ifadesiyle. Evet, ayette onun için belgelemiş. Şefaatle şey aynı, istiğfar aynı şey değil. Evet. Bunu kardeşimize de burada belirtmiş olayım. Sağ olun efendim. Efendim bir de aynı mealde olması itibariyle Necla Erkısa ve Özcan kardeşlerimizin şeysi var. Namaz rekatları ile ilgili olarak o soruda şöyle diyor genelde. Farz olan namaz kaç vakittir? Bunlar hangi vakitlerdir? Namazlarda kaç secde olur? Secdede ne demeliyiz? Vitir namazı şeklinde de bu soruları var izleyenlerimizin. Onları da lütfederseniz. Şimdi kardeşimiz de yine aslında biz namaz ve namazın diğer her şeyiyle yani çok değişik boyutlarıyla namazı açıkladık aslında yazdık değil mi? Onu çok salat şey yaptık. 45. program itibariyle 10 program gitmişti. Şimdi işin özüne gelince hani namazın şekli diye yani Allah tarafından belirlenmiş bir şey yok. Kula verilen bir emir. Allah karşısında zillet oluşturacaksın, zillet zinciri oluşturacaksın, oluşturabileceğin kadar. Kısacası namazdaki şekli sen kendin sağlayacaksın, kendine özgü olarak. Kendine özgü olacak. Kendine özgü olarak kendin sağlayacaksın. Taklit olmayacak. Taklit olmayacak. Değil o mi? Yaptı, o öyle yaptıydı, ben de öyle yapayım, böyle yapayım diye bir şey yok yani. Evet. O öyle yaptıysa bir başka nedeni vardır. Evet. Senin nedenin ayrıdır. Evet. O şekli sen kendin oluşturacaksın. Onun için bir de namazların sabah namazıydı, öğle namazıydı, akşam namazıydı falan filan gibicesine şey olması. Daha önceki cevapladığımız bir soruda hani Allah'ın açık şeylerini bildirdiği şeyleri gizleme şey var ya, hı hı, bu baba girer, tamam mı? Bu konuya girer onlardan. Onun için bunlar yanlış şeylerdir. Evet. Namazın adlandırılamaz namaz. Sabah namazıydı, evet, öğlen namazıydı. Tabii. Bitir namazıydı falan gibi. Bunlar hepsi uydurmadır. Evet. Burada namazda asıl olan Allah'ı andığın zaman, hı, anladın mı? Hemen tasarruya geçeceksin. İşte o kadar. Günde 3 defa olur, 5 defa olur, 15 defa olur, 25 defa olur, tabii, 100 defa olur, 200 defa olur. Tamam mı? Sayısı, zikir var, niyaz var. Zikir var, niyaz var. Zikir var, niyaz var. Evet. Zikir dedim, Allah demek değil. Allah'ı hatırlayacaksın, düşüneceksin. Onun karşısında da onu yüceltirken, oyunun yüceliğini fark ettiğin zaman kendin düşüklüğünü isteyeceksin. Ne isteyeceksen isteyeceksin. Evet. Allah her türlü noksan sıfatlardan arınmış olarak. Evet. Allah'a olan niyazı da böyle kalıplara sokmak, isimlerle sunmak yok. Bunları daha bunu önce söyleyeceksin gibisine mesela secdede. Tabii tabii, onun kendi, şey kendinin olacak. Tabii. Yani zillet ve niyaz, istek, şekil kulun kendisine ait olacak. Olacak. Kendisine ait olacak. Geçen bir senin yaptığın şeyi, evet, ben yapmayacağım. Tabii ki. Yaparsam anlamını kaybeder yani. Tabii, geçen programda siz de ikaz ettiniz. Benim kıldığım gibi, benim yaptığım tazarruldua gibi yapmayın. Herkes hocam, kendi herkes biçimini yapsın. Kendisi şey yapacak. Hani siz örnek olarak bir göstermiştiniz ya burada stüdyoda. Ben dedim onu öyle. Onun bir şey yoksa onun aynı sıyafet anlamında değil bu. Ruhen ve bedensel bu böyle gösterilebilir. Ha. Mesela örnek de o değil mi? Tabii tabii. Ama aynısını yapın diye böyle söylemediniz. Şey bunu tabii insan ki olarak. Ha. Ben hatta orada şunu da söyledim. Bu zillet zincirini en iyi kim yapar dediğimiz zaman, tamam mı? Bu eğitim psikolojisini bilen, insan psikolojisini bilen adamlar var ya, onlar daha iyi yapar. Benden 1000 kat daha iyi yapar. Evet. Benden 1000 kat daha da güzel anlatır. Onlardan destek bile alınabilir. Hani şimdi alalım tabii kardeşim. Mesela şimdi gönül ister ki biz bunu anlattığımız zaman bu işin uzmanı olan bir psikolog, pedagog, tamam mı, gelsin kardeşim, Cenab-ı Allah'ın göstermek istediği, bizden istediği zillet zinciri ile, hı, niyaz en güzel psikolojik olarak şöyle yapılır, hı, diye bir örneğin kendine göre en güzelini yapsın, ama biz onu kalıplaştırmayalım. Herkes kendisininkini yapsın yani. Konsantre olmanın yolları. O hoca gelip de bir psikolog bize bunu anlatacak olursa, biz, hı, de öyle yapmaya kalkacak olursak yine var ya, taklit olur, yine taklide geçeriz. Tamam mı? Onu yapmayalım yani. Doğru. Evet. Gönlümüz neyse, aklımızdan, fikrimizden, şeyimiz, düşüncemize, kendi boyutumuza onu yapalım. Ne derler? Nevi şahsına münasır. Ha. Karınca kararınca derler. Karınca kararınca. Ha. Evet. Karınca şeyini nasıl yapıyorsa, kararı nasıl oluyorsa, kararı ne kadarsa, senin kararın farklıdır. Tabii. Benim kararım farklıdır. Farklı olabilir. Gayet tamam, normal bir şey. Hepimizin kararıdır. Değilse bir mana ifade etmiyor yani. Evet, evet. Yani öteki türlü vakit öldürmüş oluyorsun. Doğru. İşi çığırından çıkarmış oluyorsun. Evet. İş gereği yok, şey yok. Onun için namazları da sabah namazıydı, öğlen namazıydı, bilmem şeydi, rekattı, evet, falandı, bitir namazı falan gibicesine bunlar, evet, işte İslam dinindeki var olan şeylerin saklanmasından, çarpıtılmasından ibaret olan şeylerdir yani. Evet. Burada onu da böyle bildirmiş olayım. Efendim, bir sorumuz daha lütfen, evet, ederseniz. İzmir'den Yunus Sarıkaya isimli kardeşimizin toplumdaki müfsitler başlıklı bir şeysi var. Şöyle söylüyor yazısında: son dönemlerde özellikle bonsai denen maddeden ölümler arttı. Bu bonsai ya da buna benzer uyuşturucu maddeleri düşünce aşamasından kullanım aşamasına kadar yetiştiren, taşıyan, satan, kullanan, bunlara göz yuman, bu işlerden nemalanan ve buna benzer sahte içki, sahte ilaç gibi insan sağlığını tehdit eden, hatta ölümlere sebep olan işlere bulaşan insanların durumu nedir? Bu insanlar Maide suresinin 32. ayet hükmünde midirler? Bu insanlar katil midir? Müslümanlar ve insanlık bu pislikten nasıl kurtulabilir şeklinde bir sorusu var efendim. Evet, şimdi kardeşimiz zaten olayı teşhis ettiği gibi sonucu da bildirmiş aşağı onunla yukarı değil mi? Orada hani Maide suresinin o ayetlerinden biliyorsunuz bir arada bahsettiydik. Peki, evet. Eğer kanun yapılması gerekeceği olursa 300 tane ceza kanunu çıkarılır demiştik. Evet. Hatırlıyorsanız, işte bu konuda onlardan bir tanesidir. Evet. Bu olaylar, yani insanlığa zarar veren, insanların beynini körelten maddeleri yapan, satan, bunlar İslam'da yasak. Evet. Bunlar ne yapılır? İşte bu kanun kapsamında, o ayetler kapsamında kanunları yapılır ve bunlar en güzel şeyi o ayette evyün fenne minel arz der. Bulundukları yerden sürülmeleridir. Onlar bulundukları yerden, toplumdan toplanır, uzaklaştırılır. Belirli bir yerlerde, uzak, tenha bir yerlerde kamplar kurulur, okullar açılır, garnizonlar oluşturulur. Orada onlar eğitilir, öğretime alınır, çıkarcılıklar cezalandırılır, o ayrı maddi zararların. Onların topluma kazanması için gereken şeyler yapılır. Pratik bir şey. Onlar şu var, kesinlikle şunu arz edeyim, İslam dininde hapis cezası yoktur. Evet. Tamam. Bunu hapis olarak nitelendirmek lazım. Hapis cezası alıp orada götür de onu besle de falan mı? Yok, işte biliyorsunuz belirli suçlarda biz kefaret diye şey yapıyoruz onu. Hani oruç tutma önerilmiştir. Bunlar eğitim, öğretime tabi tutulur. Bunlar bilinçlendirilir bu yerlerde. Ve sonradan da rehabilite edildiklerden sonra topluma dönmeleri normal hale gelmiş bir insanlar olursa topluma geri getirilir. Bu şeyde değilse onların o toplumda yani toplumdan uzak olarak onlar yaşatılır ama hapsedilmez. Hapis yok değil mi? Orada kendi yapacakları işlerden yine iş güç yaptırtılır. Hani açık cezaevleri vesaire var ya. Onlarla şeyler. Bu şey yapılır. Meşgul hatta şöyle bir olay var. Ben bunu bir yerde toplumda söyledim de erken olmuştu. Ayette evyün fevne minel arzdir. Yeryüzünden sürülmeleridir. Ha, yeryüzünden nereye söyleyeceksin? Yeryüzünden sürülmeleridir. Mars'a mı gidecek? Şimdi, evet. Ama şöyle bir şey var. Burada el arz sözcüğü, arz yeryüzü demek. Yeryüzü. Toprak demek. Tamam mı? Bunu ahit anlamında başındaki el takısını, minel arz dediğimde el takısını ahit anlamında alırsak bulundukları yerden. O yerden. O yerden, bulundukları yerden. Mesela İstanbul'daysa işte götür Edirne'nin ovasındaki bilmem nereye. Mesela. Oraya götür, orada yaşasın. Tamam. Orada tut, orada eğit, orada öğret. Belli bir merkez olsun olabilir. Orada, ama yani. Bunu istirak manasında alıcı olursak el takısını bildiğin yeryüzünün tümünden demek. Bütün bu da için. Ne var? Gün olur bu yapılabilir. Bunu da bir espri olarak söyleyeyim. Ayda, şurada, burada, uzayda yeni bir koloni kurulur tamam mı? Yapay. Onları tutarsın, buradan oraya postalarsın. Evet. Ama mesela öldürmezsin yani. Tabii öldürmek mi? Olmaz. Orada rehabilit edebilirsen onları geri getirirsin. Evet, anladım. Ve bu şeylere, bu tip yani bunların satan, uyuşturan kişilere de şimdi İslam'ın da öngörülen bir de kamuya verilmiş tazir, tazir cezaları vardır biliyorsun. Hukukta tazir cezasında kamu otoritesi kendi şartlarında kendisi belirler. Ama bu da etkin olmalı, caydırıcı olmalı. Mesela İstanbul'da bir defa uyuşturucu ticareti yapılmış ve bunun suçlusu yakalandıysa öyle bir ceza olmalı ki tamam mı? İstanbul'da bir daha ilelebet demeyelim mi? 10 sene, 20 sene, 30 sene böyle bir suç işlenmemeli. Böyle bir ceza olacak. Ha, caydırıcı olmalı. Tazir yetkileri de böyle olmalı. Evet. Evet. Onu da burada belirtmiş olalım. Çok teşekkür ederim. O kamuya ait tazir yetkileri de vardır. Evet. Şimdi Kur'an'da her suçun cezası verilmez. Mesela Kur'an'da zina cezası vardır değil mi? Sopa şeklinde. Vardır. Evet. Ama tecavüzün cezası yazılmamış. Kur'an'da yazılmamıştır. Evet, bu kamunun tazir. Halbuki daha ağır bir suç değil mi? İşte, tamam. Misal yani. Misal. Ne olmalı onu biz geçelim de yani. O tazir. Onu, onun tazir. Yöneticilerin. Onun yöneticilerin. Tayin edeceği bir tayin ceza edeceği değil bir mi? Şey olacak. Çeşitli olabilir. Tabii evet. Onun değişik şeyleri ele alarak evet. Bakış açıları, katlamaları, çıkarmaları vesaire falan gibi şeyleriyle. Mesela evet. Onlar o bölümden geçer. Evet. Yani her şeyi yani Kur'an'ın içerisinde aramayalım. Evet. Yani, o cezai şeylerin. Evet. Sağ olun. Efendim çok kısa vaktimiz kaldı. Eğer şu soruyu da cevaplandırmak mümkünse. Lefter kardeşimizin yine bir sorusu var. Evet. Burçların etkisi şeklinde. Diyor ki, pardon, 12. Evet, selamdan sonra ben öz olarak okuyayım. Buyur. Yıldızların ayın hareketinden doğan enerjinin kişilerin karakterini etkilediği ve geleceğe dair uyarılarda bulunduğu astrolojinin Kur'an'da burçlardan bahsediyor diye herhangi bir doğruluk payı var mı? Evet. Şeklinde bir sorusu şimdi var. Efendim teşekkür ediyoruz kardeşimize. Kur'an'da Bürüz suresi var ama bu Bürüz suresindeki burçlar halkın anladığı burçlar anlamında değil. Tamam. Bürüz. Yani onu söyleyeyim. O Bürüz da bunun burçlarla bir alakası söz konusu değil. Tamam. Onu burada bir belirtmiş olayım. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman insan karakteri, insan davranışlarıyla ilgili bir Leyl suresinde bir ifade var. Orijinaliyle de vereyim. Velleyli izâ yâşâ ve nehâri izâ tecellâ diye devam eder. Ve mâ halâgâ zekâra vel ünsâ inne sâyekum leşettâ der. Burada Leyl kasemle bunun biz mecazında şey yapıyoruz. Değil, kara cahilliği ifade eder. Hı. Tamam mı? Tamam. Tam bürüdüğü zaman neharda aydınlığı, ilimi, bilimi ifade eder. Ve mâ halâgâ zekâra vel ünsâ. Bir de genetik etki vardır burada. Der ki Cenab-ı Hak burada, ben mecaz anlamına, ki benim de birinci tercihim olan anlamları söylüyoruz burada. Kara cahilliği, vahyin aydınlığı, bilgiyi ve genetik özellikleri kanıt gösteriyorum ki sizin emek ve gayretiniz kesinlikle dağınık ve parça parçadır. Bak burada insanın davranışlarını etkileyen şey, yani iyi, kötü, güzel, çirkin yaptırttıran şey değil, cahillik. Tam evet. Çökmüşlüğü karanlık. Ve tam aydınlık bilgi. Ve bir de genetik özellik var ki bunlar insanın iyi davranışını, kötü davranışını etkiliyor. Evet. Bu ayetlerin zahiri manasına göre de gece, gündüz de şeyle birleşiyor, yine genetik yapıyla birleşiyor, insanın davranışını da etkiliyor. Şimdi bu ayetin zahir anlamından da gecenin, çökmüş gece, ama bu doğuşu mu? Yani insan gece doğduğu zaman, gündüz doğduğu zaman mı? Ben girmem o konuya. Hı, İşim tabii, değil, tamam. Bilmem. Anladın mı? Ama yoksa geceki insanın davranışıyla gündüzün davranışı farklı olabilir anlamı da olmak suretiyle bu şey yapılabilir. Bu ayrı bir ilim dalı. Doğru. Yani bizim bunu kendi şeylerimize bilmemiz gerekmiyor, bilemiyoruz. Anladım. Ama ben burada bir başka şeye daha burada şey yapacağım. Buyurun. Şimdi benim çok değerli sevdiğim, saydığım bir dostum, arkadaşım var. Abdullah Manas doktor, ilahiyat doktoru. Şu anda bir kamu görevlisi halinde. Bu arkadaşımın çok değerli bir çalışması var. Türk takvimi ve astrolojisi diye. Astrolojisi, evet. Türk takvimi ve astrolojisi de çok güzel bir çalışması var. Bu ta Orta Asya Türklerinin ta çok eski tarihlere ait bir şey. Bu bugün için bilimsel olarak kanıtlama noktalarında. Bunda ay belirli aylarda, belirli günlerde doğanların takvimine göre, şeyine göre Türk takvimi farklı bir takvimdir. Bugünkü takvimlerle ben daha çok anladım. Farklıdır. Ayı farklıdır, günü farklıdır, yılı farklıdır. Onun özellikleri vardır. Orada Abdullah Bey'in tespitlerine göre davranışların takvime göre etkileri bilimsel olarak da kanıtlanmış durumdadır. Onun detayı oradadır. Tamam. Onu ben bilmiyorum. O orada, yani o işin uzmanını buradan işaret ediyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Onu da burada belirtmiş olayım. Evet. Süremiz de doldu, doldu bu hafta. Mu? Süremiz peki, gene. Kardeşim, teşekkür çok teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Var efendim. Var olun. Hadi. Tamam. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta süremiz sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.